لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب البيعة على إيداع الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن ملائكة قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن بيت قال قال زيد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من چلیں حدیث کے آج کی بات بھی واضح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی اہمیت کی وجہ سے لوگوں کو اس کی بیعت بھی لیا کرتے تھے. وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں کتنے عظیم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اس کا اندازہ آپ کو قرآن کی آیت اور آگے آنے والی حدیث سے ہوگا. والذین یکنزون الذهب والفضة وہ لوگ جو سونے اور چاندی کا کنز اور خزانہ بنا بنا کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے ہیں. فبشرهم بعذاب علیم ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یوم یحمی علیہا فی نار جہنم اور قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اسی سونے چاندی کو تپایا جائے گا. فتقوا بها جباههم وجنوبهم اور ان سے ان کے پہلو کو اور اس طرح ان کی پیشانی کو داغا جائے گا. ھذا ما کنتم لانفسکم اور کہا جائے گا یہی وہ ہے جسے آپ دنیا میں سمیٹ سمیٹ کرتے تھے آج یہی آپ کے لیے وبال جان بن رہا ہے اور اسی سے سزا دی جا رہی ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون یا جو سمیٹ کے رکھا کرتے تھے آج خود ہی اس کا مزہ چکھو. پھر سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی پر شخص پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے اور وہ ادا نہیں کرتا ہے تو بہت ہی عظیم گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کی سزا بہت ہی سخت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں. قال حدثنا ابو اليمان رحمه بن ناصر قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن مخرم بن الاعرج حدث انه سمع على هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تعتمدون على صاحبها على خير ما كانت اذا هو لم يؤت في حق فيها حقها فطعوه لاخفافها وتعتمدون على صاحبها على خير ما كانت اذا لم يؤت فيها حقها فطعوه لاضرافها وتمسكه بطنونها دیکھیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تأتی الابل علی صاحبها قیامت کے دن اونٹ اپنے مالک کے پاس آئے گا علی خیر ما کانت اس سب سے بہتر شکل میں جس شکل میں دنیا میں کسی وقت کا ہو. کبھی چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر بوڑھا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تک وہ سب سے بہتر شکل میں جس وقت تھا وہ اونٹ اس شکل میں وہ آئے گا. یہ ہے علی خیر ما کانت کب کیوں کس وقت آئے گا وہ اذا ہوا لم یعطی فیہا حقہا اگر اس نے اس اونٹ میں جو حق بنتا ہے غریبوں کا مسکینوں کا اگر وہ ادا نہیں کیا ہوگا کس لیے آئے گا وہ تطاہو بے اخفاتیہ وہ اسے اپنے خوف سے پاؤں سے روندے گا. اسی طرح سے بکریاں جو ہیں اگر آدمی اس کی زکات نہیں ادا کرتا ہے تو وہ جو سب سے زیادہ مضبوط اور قوی حالت میں تھی اس شکل میں وہ آئیں گی. تطعه بأظلافها اپنے کھروں سے اسے رو دیں گی. وتنتعه بقرونها اور سینگ ماریں گی وہی بکریاں اسے جسے پال پال کر رکھا کرتے تھے. فرمایا ہم نے من حقها ان تعلب على الماء اور ان جانوروں کا حق ایک یہ بھی ہے کہ اسے آپ دوہیں تو چشمے پر دوہیں آپ تاکہ وہاں اور دوسرے غریب مسکین لوگ بھی آ سکیں انہیں بھی ان کا دودھ مل سکے. ایسا ہی نہیں کہ چپکے سے آ کر لیں اور کسی کانو کان خبر نہ ہو پائے. تو اس کا ایک حق یہ بھی ہے تو زکوٰۃ تو ہے ہی اس کے علاوہ ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے دودھ میں سے بھی غریبوں کو مسکینوں کو حق ملنا چاہیے. فرمایا آپ نے ولا یاتی احدکم خبردار کوئی صاحب نہ آئے. لیاتی تو خبر ہے لیکن امر کے معنی میں لا یاتی احدکم خبردار کوئی صاحب نہ آئے اس حالت میں کہ بشات یحمل ہوا کہ وہ اپنے گردن پر کوئی بکری لادے ہوئے ہیں لہا یعار اور وہ بکری میمیا رہی ہے گردن پر بکری لدی ہوئی ہے اور میمی کی آواز وہ کر رہی ہے. فیقول یا محمد اور آ کر کے مجھ سے کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کچھ طرح سے مدد کر دیجیے ہماری، اللہ تعالیٰ سفارش کر دیجیے، بہت بڑی سزا یہ بکری جو ہے یہ ہمارے گردن پر لدی ہوئی ہے، ایک تو جو تکلیف پریشانی وہ ہے ہی، پوری جتنا مجمع محشر کا ہے سب دیکھ دیکھ کے پہچان رہے ہیں کہ کیا کیا کر کے آیا آدمی ہے، ان بکریوں کی زکات دے کر کے نہیں آیا ہے. تو وہ کہے گا یا محمد میں کیا کہوں گا، لا املک لک شیئا، آج میں کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے، آج اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتا، قد بلغ تو میں نے تو دنیا ہی میں آپ کو پیغام پہنچا دیا تھا کہ اتنا معاوضہ زکات دینا ضروری ہے، اگر زکات آپ نے نہیں دی تو اس کی سزا ہوگی، لہٰذا وہاں میں کہوں گا کہ میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا ہوں، میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا. ایسے ہی کوئی صاحب اونٹ لے کر کے نہ آئے جسے وہ اپنے رقبہ گردن پر اٹھائے ہو لہا رغا، اور وہ اونٹ بلبلا رہا ہوگا، جو اونٹ کی آواز ہوتی ہے رغا کہا جاتا ہے بلبلانا، اور وہ اونٹ بلبلا رہا ہوگا، تو وہ شخص مجھ سے کہے گا محمد کچھ میرا تعاون کر دیجیے، میں کہوں گا لا عملے کو لگا شے ان قد بلغ. تو یہ سزا ہے اگر کوئی آدمی اونٹ پال پال کے رکھتا ہے نصاب تک پہنچنے کے بعد بھی زکات ان کی ادا نہیں کرتا ہے، تو قیامت کے دنیا دور سے دیکھ کے پہچان جائے گی کہ دنیا میں کون سا کارنامہ انجام دے کر کے آئے، دنیا میں کون سا کارنامہ انجام دے کر کے آئے، لوگ سب دور سے کوئی بتانا نہیں پڑے گا کسی کو، وہی دور سے دیکھ کے پہچان جائے گی سب دنیا کے اندر ان کے پاس فلاں فلاں چیزیں تھیں اور اس کی زکات ادا کر کے نہیں آئے. نصاب ہے نصاب نہ بھی وہ دودھ کا مسئلہ دوسرا ہے، آپ کے پاس کچھ ہے جس میں کہ دوسروں کا حصہ بن سکے اس میں سے دینا چاہیے آدمی کو، زکات کا مسئلہ الگ ہے. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن غاثم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح بن سلمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤت زكاته نُثِر له ماله يوم القيامة شجاعا أقر له زبيبتان يفرقه يوم القيامة. دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ترتیب سے آ رہی ہے، اس سے پہلے والی حدیث بھی دوبارہ یہ حدیث آ گئی. عام طور دیکھیں گے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن کر کے جو قولی حدیث ہیں وہ عموماً نقل کی ہیں، سن کر کے محفوظ کیا اور اس کو امت تک پہنچایا. تو یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں مال و دولت سے نوازا ہے، فلم یؤدی زکاتہ، لیکن اس مال و دولت کی اس نے زکات نہیں ادا کی، بینک بیلنس کر کے رکھا اس کو، مُثِر لہ یوم القیامت شجاعا نقرا، قیامت کے دن وہ اس کی صورت بنا دی جائے گی، مُثِر معنی صبر، وہ کس صورت میں کر دیا جائے گا، شجاعا نقرا، شجاع کے معنی ہوتا الحیۃ الذکر، شجاع کے معنی الحیۃ الذکر، جو نر صاحب ہوتا ہے اسے شجاع نقرا کہا جاتا ہے، شجاع کہا جاتا ہے، اور اقرا کے معنی ہوتا ہے وہ سانپ کی کثرت زہر کی وجہ سے اس کے جو روئیں ہوتے ہیں سر پر وہ جھڑ گئے ہوں، اتنا زیادہ زہر اس کے اندر ہے کہ سر کے روئیں جھڑ گئے ہوں، اسے اقرا کہا جاتا ہے. تو قیامت کے دن اس کے اس مال کو جسے وہ جمع کر کے رکھتا تھا، یہ شجاع اقرا نر سانپ گنجا سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، لہو زبیبتان، اور سانپ کے دو زبیبہ ہوں گے. زبیبہ سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں چار باتیں لوگوں نے کہی ہیں، ایک زبیبہ کا معنی لوگوں نے بتایا ہے الزبدتان اللتان فی الشدقین، یہاں پر جبڑوں میں جو سفید قسم کی چیز لگ جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے، جھاگ جو ہوتا ہے جبڑوں کے پاس اسے کہا جاتا ہے زبیبتان کہا جاتا ہے، الزبدتان اللتان فی الشدقین، جھاگ جو جبڑوں میں ہوتا اسے کہتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا معنی بتایا گیا ہے النقطتان السوداوان فوق عینیہ، النقطتان السوداوان فوق عینیہ، آنکھوں کے اوپر جو دو کالے نشان ہوتے ہیں اس کے آنکھوں کے اوپر، انہی دونوں نشان کو زبیبتان کہا جاتا ہے. تیسرا معنی بتایا گیا ہے لحمتان علی راسه مثل القرنین، لحمتان علی راسه مثل القرنین، سر کے اوپر دو گوشت نکلے ہوئے ہوتے ہیں سینگ کی مانے، بڑا سا پھل نکلا ہوا اس کا، اور آخری اور چوتھا نابانی یخرجانی منفی، نابانی یخرجانی منفی، دو ناگ جو اس کے منہ سے نکلے ہوئے ہوں گے. یہ الگ الگ باتیں لوگوں نے کہی ہیں. لہو سبھی بتان، کیا تو زہر کی وجہ سے اس کے منہ سے اور جبڑے سے جھاگ نکل رہا ہوگا، یا اس کے آنکھوں کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں گے، یا اسی طرح سے اس کے بڑے بڑے دو پھن ہوں گے، یا اس کے دانت نکلے ہوئے ہوں گے سانپ کے، ایک تو سانپ اور اوپر سے نکلا ہوا ہو کیا اس کا دانت، کس طرح کا ہوگا. آگے اس کے بعد ہے یتو وقو یوم القیامہ، یہ جو دنیا کے اندر مال و دولت تھا سانپ کی شکل بنا کر کے اسے اس کے گلے کا توق بنا دیا ہے، گلے میں پہنا دیا جائے گا. ثم یاخذ بلحزمتین، اس کے بعد وہ اس کے دونوں لحزمتین کو، آگے تشریح موجود ہے، یعنی بشدقے اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا وہ سانپ آ کر کے، اور کہے گا انا مالکا، میں آپ پر، آپ ڈر کیوں رہے مجھ سے، میں کون ہوں، انا مالکا، میں آپ کا مال ہوں جس سے آپ دنیا میں اتنا سہیج کر کے بینک بیلنس کر کے کسی کو اندازہ نہ ہو آپ رکھا کرتے تھے، انا کنزکا، میں ہی تو آپ کا وہ خزانہ ہوں. اس کے بعد ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل وشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. اس کے بعد انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جمع جمع کر کے رکھ رہے ہیں، بچوں کے کام آئے گا، لیکن بل ہوا شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم قیامہ، یہ جو بغل کر کے جمع کر کے رکھ رہے ہیں یہ سب قیامت کے دن گلے کا توق بنا دیا جائے گا. باب ما ادی زکاتہ فریضہ بقدر بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون خمس اواقین صدقہ. تو ایسا نہیں ہے کہ اپنے پاس آپ بالکل مال نہیں رکھ سکتے ہیں، شریعت نے ایسا نہیں کیا ہے کہ آپ جو بھی آپ کی ضرورت سے زائد مال ہو سارا خرچ کر دیجیے آپ اور اپنی ملکیت میں آپ نہیں رکھ سکتے، ایسا نہیں کیا ہے. بلکہ ما ادیا زکات وہ فرض سے کر دیجیے، جس کی زکات آدمی ادا کر دے جتنی واجب ہوتی ہے اور اس کے بعد بقیہ جمع کر کے رکھتا ہے تو اسے کنز نہیں کہا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس فیما دون خمس اواقین صدقہ، پانچ اوقیا سے کم اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس میں صدقہ نہیں ہے، اسے جمع کر کے اگر آدمی رکھتا ہے زکات نہیں دیتا تو کوئی معنی ہے، کوئی معنی نہیں، معنی کوئی معنی نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کسی کے پاس پانچ روپیہ سے زائد ہے اور اس کے بعد جو اس میں زکات واجب ہوتی ہے وہ زکات ادا کر دیتا ہے تو جو شریعت کا حکم ہے اس پہ تعمیل کر رہا ہے، تو جو بچتا ہے اسے بچا کر کے رکھتا ہے تو یہ کنز ہے، کنز نہیں ہوگا. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لیس فیما دون خمس اواقین صدقہ، اس سے کم میں صدقہ نہیں ہے اس کو رکھنا جائز، اس سے زائد میں صدقہ ہے، جتنا صدقہ ہے اسے ادا کر دیا تو جو باقی بچا ہوا انسان کے پاس وہ پھر کنز میں شمار نہیں ہوگا، اسے اپنے پاس آدمی رکھ سکتا ہے. تو حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے، اگر کسی کے پاس اتنا موجود ہے کہ اس میں سے دوسروں کو بھی دے سکتا ہے دوسروں کو بھی دینا چاہیے. آپ نے حدیث پڑھی ہوگی وہاں سے اس سے پہلے کہ اس طرح والی حدیث کہ ان فی المال الحقم، ان فی المال الحقم سوا الزکات، بھول گئے، علیہ فی المال الحقم سوا الزکات. تو زکات کے علاوہ اس طرح کے کچھ حقوق ہیں، مثلا کسی کے پاس گھوڑے ہیں تو اس کا حق کیا ہے، کبھی کسی کو دے دیے سواری کے لیے، آپ کے پاس بائک ہے تو اس سے آپ کبھی کسی کو ضرورت پڑے جانا ہے بازار تو آپ دے دیجیے آپ کسی کو جو ہے، تو یہ دوسرے حقوق بھی زکات کے علاوہ بھی اس پر عائد ہوتے ہیں. اس طرح کا ایسے کسی کے پاس بکریاں بہت ساری ہیں یا اسی طرح سے کسی اونٹ بہت سارے ہیں ان کا دودھ نکالتا ہے تو اس میں بھی غریبوں کو مسکینوں کا حق ہے، دینا چاہیے. نصاب نہیں متعین کیا شریعت نے، لیکن اس میں غریبوں مسکینوں کو دینا چاہیے اس میں سے، کیا جی؟ ہاں جو بھی طور پر، ورنہ سزا جو ملے گی کسی استعفا بھی کام کر. قال حدثنا احمد بن شبيب بن تعيير قال حدثنا ابي ام نور سعيد بن شهاب عن خالد بن اسلم قال قرنا مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها فقال اعرابيهم اخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه من كان العاقل من وجه زكاتها فغير له انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاه فلما انزل جعله الله سورا للاموال. ایک اعرابی نے بدو نے سوال کیا صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ جیسے قرآن کی اس آیت کا مطلب مجھے بتا دیجیے آپ. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, کیونکہ اشکال یہ تھا اس کو کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے, جو ضرورت بھر کا رکھو باقی سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, جو اشکال کا مسئلہ تھا. اور دوسرے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی اس کی وجہ سے, اور اس کا ان کی رائے تھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو ضرورت بھر کا آپ کے ہے اس سے زائد آپ بالکل نہیں رکھ سکتے, سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس نے فتویٰ پوچھا, کہا کہ اس کا مجھے مطلب بتا دیجئے. تو انہوں نے کہا من کنزہا فلم یؤدی زکاتہا فویل للہ, جو خزانہ بنا کر کے رکھے اور اس کی زکات نہ دے اس کے لیے ساری وعید ہے, فویل للہ اس کے لیے تباہی و بربادی ہے, اس کے لیے وعید ہے. انما کان ھذا قبل ان تنزل الزکات, یہ حکم اس وقت تھا جبکہ زکات کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے, بلکہ پہلے حکم تھا یہ کہ آپ کے پاس جو بھی مال ہے وہ اپنی ضرورت کے علاوہ دوسروں پر خرچ کر دیجئے. لیکن جب زکات کے احکام نازل ہو گئے, لوگوں کے اوساط ہو گئی, فراوانی ہو گئی, زکات کے احکام آ گئے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زکات کو لوگوں کے مال کے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دیا کہ اگر آپ نے زکات نکال دی تو باقی پورا مال آپ کا پاک ہو گیا, اب اپنے پاس اسے آپ رکھ سکتے, استعمال کر سکتے ہیں, زکات نہ دے تو آپ کے لیے پہلے. تو انہوں نے کہا یہ پہلے اس طرح کا حکم تھا کہ زکات جو بھی مال آپ کے پاس ہے ضرورت کے علاوہ آپ یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے. بعد میں زکات کے احکام نازل ہوئے اور سائن کر دی اتنا آپ کے پاس ہے تو زکات اتنی دینا ہے, اتنا دے دیا آپ نے تو آپ کا مال طاہر ہو گیا, باقی رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں, کوئی معنی نہیں. قال حدثنا اسحاق بن يزيد قال اخبرنا شعيب بن اسحاق قال اخبرنا الاوزاعي قال اخبرنا يحيى بن ابي كثير ان عمرو بن يحيى بن عماره اخبره عن ابيه يحيى بن عماره بن ابي حسن انه سمع ابا سعيد رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اراق صدقه ولا فيما دون خمس زود صدقه وليس فيما دون خمس ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ اوقیہ سے کم میں صدقہ نہیں ہے. پانچ اوقیہ ایک اوقیہ کتنے کا ہوتا ہے؟ چالیس درہم کا. ایک اوقیہ چالیس درہم اور پانچ اوقیہ کتنا ہو گیا؟ دو سو درہم. تو دو سو درہم سے کم اگر کسی کے پاس ہے اس میں زکات نہیں دینا ہے, شوق سے آپ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس بغیر کچھ اس میں سے زکات دیے ہوئے. تو دو سو اوقیہ سے کم میں صدقہ نہیں ہے. باقی جہاں تک اس کے تعین کا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے درہم پہلے اس کی دوسری شکل ہوتی تھی, آج کا حساب کتاب دوسرا ہوتا ہے, لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے بہت جو بھی لوگ بیان کرتے ہیں اس کے اندر فرق ہو جاتا ہے, لہٰذا اس فرق کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہیے. مثلا لوگوں نے کتنا متعین کیا تھا؟ ساڑھے باون تولہ. کتنا متعین کیا تھا پرانے ہندوستان میں کہ ساڑھے باون تولہ اگر چاندی کسی کے پاس ہے تو اس میں نصاب کو گویا کہ پہنچ گیا, دو سو گرام کے برابر ہو گیا. اب اس کے بعد جو لوگ گرام وغیرہ میں کرتے ہیں اس کو ساڑھے باون تو بارہ سے ضرب دے دیجیے گا, کہ ایک تولہ کتنے کا ہوتا ہے؟ ایک تولہ کتنے کا ہوتا تھا؟ بارہ گرام کا نہیں ہوتا, کچا تولہ میں نے سواب کا دس گرام کا, تو ایک تولہ بارہ. اب اس کو آپ بارہ سے ضرب دے دیں گے تو آپ کا آ جائے گا کہ لوگوں نے کتنے گرام متعین کیا ہے زکات کے لیے. بات اس میں تھوڑا کچھ لوگ اور کم کرتے ہیں, کچھ لوگ اور زیادہ کرتے ہیں. تو یہ جب پہلے جو پیمانہ ہوتا تھا وہ کوئی اور ہو, اب کوئی اور ہو جائے تو اس کا پتہ لگانے کے اندر کتنا ہوتا تھا, اس کو اس میں اتنا مسکال لگا تو اتنا رتی ہوتا تھا, اب اس کے اندر بہرحال فرق ہو جانا یقینی بات ہے. یا اس کی وجہ سے جو آپ دیکھتے تھوڑا فرق پایا جاتا, کچھ لوگ خود کچھ لوگ کچھ مانگ کرتے ہیں, تو تقریباً سمجھ جائے آپ ساڑھے باون تولہ اگر کسی کے پاس ہے موجود تو اس کے اندر زکات پانچ روپیے پہنچ جاتا ہے. ولا فیما دون خمس ذود صدقہ, اسی طرح سے پانچ اونٹ سے کم کسی کے پاس ہے اس میں صدقہ نہیں ہے, چار اونٹ آپ رکھیے بغیر زکات نکالے بھی ہے, اسی طرح سے پانچ بصق سے کم اگر غلہ کسی کے پاس ہے تو اس میں بھی صدقہ نہیں ہے. اور بصق ایک بصق کتنے کا ہوتا ہے؟ ساٹھ سا کا ہوتا ہے. ایک بصق ساٹھ سا کا ہوتا ہے, اور 5 عزت کتنے کا ہو گیا؟ 240 نا، 300 سا، کتنا بنا سر؟ 300 سا، اور باقی بھی 300 سا کو ضرب دے دیا جتنا فطرہ نکال دے گا آدمی کا. 300 سا کو کسی ضرب دے دیا؟ کسی ضرب دے دیا؟ ہاں جتنا فطرہ ایک آدمی کا نکالتے ہیں، ایک سا نکالتے ہیں نا، تو 300 سا کو آپ اتنے ضرب دے دیجئے تو آ جائے گا. کتنا غلہ آپ کے پاس ہو تو اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو زکات دینا پڑے گا. تو اتنا اگر آپ کے پاس غلہ موجود ہے، پیداوار اتنی ہوئی ہے، تو آپ کو زکات دینا ہے. اس سے کم پیداوار اگر ہوئی ہے تو آپ کو زکات دینا ہے، نہیں دینا ہے شوق سے آپ رکھیں. زکات اگر نہیں دیتے آپ تو کوئی مذائقہ نہیں اس کے اندر ہے، لیکن اگر اتنا یا اس سے زیادہ ہوگا تو آپ کو زکات دینا پھر ضروری ہو واجب ہے. اس کے اندر بھی اختلاف ملے گا آپ کو، کیونکہ آپ جو ہے تولنے کے عادی ہیں، اور یہ جو حصہ تھا کس کا، کون سا کیا تھا، یہ ناپنے کا پیمانہ تھی. تو ظاہر ہے اب اس کے اندر اگر آپ سرسوں ناپیں گے تو کم ہو جائے گی، اور پھر چاول ناپیں گے تو، چاول ناپیں گے تو وزن کریں گے تو زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ سرسوں ہلکی ہوتی ہے اور چاول آپ کا بھاری ہوتا ہے. اس طرح جو ناپیں گے تو تولیں گے تو بہت ہلکا رہے گا، اور گیہوں اس کے اندر ناپیں گے آپ اس کو تولیں گے تو وزن زیادہ بڑھ جائے گا. تو یہ ناپنے کا آلہ ہوا کرتا تھا، لہذا کتنا بھی لوگ آپ سے بتا دیں کہ جو ہے اتنا گرام اتنا کلو ہوتا ہے، لیکن صحیح ہو سکتا ہے وہ نہیں. گیہوں ذرا سا کوئی بھاری گیہوں ہے، کوئی ہلکا گیہوں ہے، تو اس کا فرق پڑ جائے گا. تو اصل یہ ناپنے کا آلہ ہوتا تھا. ہاں اتنا کر لیجئے، اپنی صحیح سے ناپ لیجئے آپ کہ ایک سا کتنا ہوتا ہے. صحیح جانتے ہیں آپ لوگ؟ صحیح نہیں جانتے؟ جانتے ہیں صحیح. تو ایک آلہ ہوتا ہے ناپنے کا، اس سے آپ ناپ لیجئے، یا وہ نہیں تو لیٹر سے ناپ لیجئے. ٹھیک ہے کہ کئی لیٹر کا جو ہے، ایک ہوتا ہے دمت میں رکھا ہوگا، ہے دیکھا ہونا سر، نہیں دیکھا بغل میں گھر آپ کا دیکھنا چاہیے. حدیث کمپلیکس میں سا رکھا ہوا، جیسا کہ شیخ عطاءالرحمٰن صاحب نے بار لکھا تھا اخبار میں کہ یہاں سا لکھا، جس کو آ کر کے چاہے وہ ناپ سکتا ہے. تو جا کر کے آپ لیٹر سے ناپ لیجئے کہ کئی لیٹر اس کے اندر آتا ہے، پھر اس لیٹر سے جتنا چاہے سب چیزیں ناپی اپنا، جن کو تولنا ناپنا ہو آپ کو. تصویر یہ آلہ جو ہے ناپنے کا آلہ ہوتا تھا، لہٰذا تولنے سے حساب کریں گے آپ تو ہر چیز میں آپ کا فرق آ جائے گا. تو خیر 5 بسط 300 سا یہ شریعت نے متعین کیا ہے. اگر اتنا کسی کے پاس غلہ پیدا ہو گیا اس کے اندر زکات ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ بتانا چاہتے ہیں اگر اس کے اندر ہے، اس سے کم ہے، اور آدمی اس میں زکات نہیں نکالتا ہے تو کنز میں نہیں آئے گا، آدمی اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اور اتنا ہو گیا پھر زکات ادا کر دیتا ہے تو بھی وہ بقیہ کنز میں نہیں آئے گا. حدثنا علي بن ابي هاشم سمع بشر قال اخبرنا حكم عن زيد بن وهب قال مررت بالربره فاذا انا بابي ذر رضي الله تعالى عنه فقلت له ما انزلك منزلك هذا؟ قال كنت بالشام فاختلفت انا ومعاويه رضي الله تعالى عنهما في الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاويه رضي الله تعالى عنه نزلت في اهل الكتاب، فقلت نزلت فينا وفيهم. کہہ رہے ہیں زید ابن وہب کہ میں ایک بار مقام ربضہ سے گزرا، وہاں سے میرا گزر ہوا، تو کیا دیکھتا ہوں یہاں تو صحابی رسول ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود. یہ ربضہ میں آ کر کہاں سے آباد ہو گئی ہے؟ تو میں نے کہا ماں انزل کا منزل کا حال، یہاں کیسے آبادی آباد ہو گئی؟ یہ ربضہ میں یہاں نہ کوئی صحابہ نہ کوئی آباد، یہاں کر کیا آباد ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا واقعہ یہ ہے کہ کنتب شام، میں شام میں رہتا تھا، تو میرے اور معاویہ ابن ابی سفیان جو وہاں کے گورنر تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں، میرے اور ان کے درمیان اختلاف ہو گیا قرآن کی ذات کے بارے میں کہ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اس میں اختلاف ہو گیا، انہوں نے کہا یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، یہ جو لوگ رہتے پورا جمع جمع کر رکھتے تھے جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے کے اندر ملتا، کیسے لوگ جو ہوتے تھے جمع کر کے رکھا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اہل کتاب کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. میں نے کہا نہیں، ان کے بارے میں بھی ہے اور ہمارے بارے میں بھی ہے. اب دھیرے دھیرے اختلاف بڑھتا گیا. ان کی رائے یہ تھی کہ آدمی کے پاس اتنا مال ہو ضرورت سے زائد، سارا خرچ کر دینا ضروری ہے، اپنے پاس بالکل نہیں رہ سکتے ہیں. اب اختلافات بڑھے ان کے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس آیت کے مفہوم کی وجہ سے، خالی اس کا مطلب نہیں، اتنا چھوٹا سا مطلب میں، وہ کہہ رہے ان کے بارے میں، وہ کہہ رہے ان کے بارے میں، اس کی وجہ سے اختلاف کتنے بڑھ جائیں گے. آگے اور مسائل سب ہیں جن کی وجہ سے اختلافات بڑھے. لہذا انہوں نے ایک شکایتی خط لکھ دیا میرے بارے میں، کس کے پاس؟ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا میرے پاس پہنچا کہ آپ مدینے آ جائیے. وہاں جب نہیں نبھ رہی آپ کے اندر کیا کیجیے آپ, ہاں مدینے آ جائیے, آپ یہاں پر چلے آئیے. اب میں مدینہ آیا تو اب دیکھ رہا ہوں مدینے میں ہر دم تانتا بدا رہتا ہے میرے سامنے لوگوں کا, کیا ہوا کیسے آگے کیوں اور کیا کیا بات ہے سر, لگتا ہے لوگوں نے آپ سے پہلے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. اب میرے لیے وبا لے جا, میرے لیے کیا ہے لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم تو تبرک حاصل کر رہے ہیں, ان کی تعظیم کر رہے ہیں, اور بیچارے ان صاحب کے لیے کیا ہوگی, ہاں مصیبت ہی پوری ان صاحب کے لیے. تو لگتا ہے لوگوں نے اس سے پہلے کبھی مجھے دیکھا ہی نہیں تھا. تو میں نے تو عثمان سے کہا بھی بڑی مصیبت ہو رہی میرے لیے, تو یہاں پر بالکل لوگ مستقل تانتا بجا رہتا ہے اور میرے لیے بہت مشکلات. تو انہوں نے کہا انشیتا تنہائی تھا, اگر یہاں پریشانی آپ کو ہو رہی ہے تو مدینے کے آس پاس باہر کی جگہ رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں, کوئی معنی نہیں ہے. جاز میری طرف سے تنہائی تھا مانے, تنہائی تھا مانے ہٹ جا ذرا سے یہاں سے, یعنی تھوڑا سا مدینے کے آس پاس رات میں کہیں رہنا چاہیں آپ تو جا کر رہیے, لیکن بہت دور مت جائیے گا, قریب رہیے گا تاکہ ضرورت پڑے آپ سے تو کام آئے آپ, تو بہت دور مت جائیے گا. ہاں کہا تو اسی وجہ سے یہاں آ کر میں آپ آدھا رمضان, انہوں نے رمضان ہی بھیجا تھا ان کو, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میں رمضان میں رہوں گا تو یہ اصل بات یہ ہے جس کی وجہ سے آ کر کے میں رمضان میں آباد ہوا. اگر لوگ میرے اوپر کسی حبشی کو بھی امیر بنا دیں تو اس کی میں سمے اطاعت کروں گا, اس کی میں سمجھتا لہٰذا وہاں آباد تھا مدینے بلا لیا مدینے آ گیا, یہاں سے کہا باہر لے جاؤ میں باہر آ کے یہاں چلا آیا. تو اگر میرے اوپر لوگ کسی کو امیر بنا دیں تو میرا کام کیا ہے, سمے اطاعت کرنا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائے تھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے اسما وعتے ولول حبشین. وقال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء بن الشقير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملئ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكاذبين برب يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة تدريج أحدهم حتى يقضي بالنور كتفه ويوضع على نور كتفه حتى يخرج من حلمة تدريجه يتزلزل ثم ولى فجلس إلى ثانية وتبرك. يا أحنف بن قيس کہتے ہیں میں قریش کی ایک جماعت تھی ان کے پاس آ کر کے بیٹھا, ان کے پاس میں بیٹھا ہی ہوا تھا کتنے میں ایک صاحب آئے خشن الشعر, ان کے بال پراگندہ تھے, اسی طرح سے ان کے کپڑے بھی پراگندہ تھے, حیات بھی عجیب سی پراگندہ سی تھی. وہ آئے اور لوگوں کے سامنے پاس آ کر مجلس کے سامنے کھڑے ہو گئے, انہوں نے تقریر شروع کر دی, سب سے پہلے سلام کیا اور کہا بشر الکانزین برتن, بشارت دے دیں کنز کرنے والوں کو, کنز جمع خزانہ جمع کرنے والوں کو, بیرس فن گرم پتھروں کی, یو ہما علیہ پینا ر جہنم جو گرم پتھر کی جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے, ثم یوضع علی حلمۃ صدی احدہم اور اس کے بعد ایسے لوگوں کے جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں مال و دولت کو ان کے حلمۃ الصدی صدی کا جو سرا ہے چھاتی کا اس پر رکھا جائے گا, حتی یخرج من نفس کتفہ یہاں تک کہ اس کے کتف اور کندھے کا جو کنارہ ہے جو اس کا نرم ہڈی ہوتی ہے وہاں سے نکلے گا, یہاں سے پتھر گرم داخل کیا جائے گا اور یہاں سے جا کر کے نکلے گا, یا یہاں سے داخل کیا جائے گا اور یہاں سے آ کے نکلے گا, یا تزلزل اور آدمی کیا ہوگا وہاں پر وہ بالکل ہل رہا ہوگا, کانپ رہا ہوگا وہاں پر آدمی. یہ انہوں نے تقریر چھوٹی سی کی, اس کے بعد وہاں سے گئے اور جا کر کے ستون کے کنارے جا کر کے بیٹھ گئے تقریر کرنے کے بعد. اس کے بعد پیچھے پیچھے میں بھی ان کے لیا اور جا کر ان کے پاس میں بیٹھ گیا, میں ابھی پہچانتا بھی نہیں تھا کون صاحب ہے, بس دیکھا ایک صاحب آئے تھے تو جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا. تو میں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا ہے کہ جو باتیں آپ نے کہی مجلس والوں کو پسند نہیں آئی, جو بات آپ نے ابھی کہی لوگوں کے سامنے کچھ مجلس والے تھے انہیں پسند نہیں آئی ہے بات. کہاں یہ سب بیوقوف لوگ جو گھر بیٹھے سر یہ سب بیوقوف احمق لوگ ہیں کچھ بھی ان کو سمجھ نہیں ہے. قال لي خليل پھر ایک بار میرے خلیل میرے دوست نے مجھ سے کہا میں نے کہا یہ آپ کے خلیل کون صاحب ہے یہ پتہ ہی نہیں تھا صحابی رسول نے کون ہے عام آدمی سمجھ رہے تھے تو کہا کہ یہ آپ کے خلیل کون ہے یہ میں پڑھے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا کو تھوڑا سا رک جائیں کیا کہیں کالا انہوں نے کہا کون میرے خلیل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلیل ہیں اور کون تو ایک بار آپ نے فرمایا تھا اب ادھر بہت پہاڑ نظر آ رہا ہے تمہیں بہت پہاڑ نظر آ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں بہت نظر آ رہا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کدھر سورج کی طرف کہ یہ تو شام کا وقت بالکل ہو رہا ہے اور لگ یہ رہا ہے آپ مجھ کو بھیجیں گے بھی کہاں بہت پہاڑی کے پاس کوئی کام ہوگا وہاں بھیجنے والے ہوں گے مجھے تو آپ کہہ رہے ہیں بہت نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے کتنے پورے دماغ کا اسکرین چلا ابھی شام کا وقت ہو رہا ہے سورج غروب ہونے کو ہے اور اگر ابھی بھیجیں گے تو کیسے وہاں جاؤں گا اور شام ہو جائے گی اندھیرا اور کیسے واپس آؤں گا سارا جل گیا اور کہا نا جی ہاں دیکھ رہا ہوں تو دیکھو دماغ بہت تیز کام کرتا ہوں سر سارا سوچ وچار بھی لیا ایسا رکے رہے ہوں گے تھوڑی دیر اس کا جواب دیا ہوگا آپ نے کہا اس کے ساتھ دماغ میں سارا گردش کیا اور جواب دیا کیا ہاں دیکھ رہا ہوں اس پہاڑی فرمایا آپ نے کہ ما احب ان لی مثل احد ذهبا میری خواہش نہیں ہے کہ اگر یہ جو حدیث دوسرے الفاظ میں اور آئی ہوئی ہے اس سال مطلب بتا رہا ہوں آپ کو کہ میری خواہش نہیں ہے کہ اگر پورا احد پہاڑ بھی میرے لیے سونا بن جائے تو بھی میری یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ میرے پاس باقی رہے الا کہ میں سارا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں سوائے تین دینار کے جو میرے پاس باقی رہے اپنے ضروریات کے لیے سارا قرض کے دوں اللہ تعالیٰ کی راستے میں اور انھا اولی لا یاکلون یہ سب بیوقوف احمق لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور انما یجمعون الدنیا یہ سب دنیا جمع کر کے رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا وہ سونا ہو جائے تو تین دینار بچاؤں گا میں کتنے دینار اس کے اندر ہوں گے پورا وہ سونا بن گیا تو فرماتے تھے آپ پورا قرض کر دوں گا میں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ پورا نہیں خرچ کریں بلکہ کیا ہے دکھا دے اتنی تیز وہ مسئلہ کیا ہو گیا ختم ہو گیا اپنے بات جمع کر کے رکھو اور کہا واللہ لا اسألہم عن دنیا اللہ کی قسم ان سے کبھی نہ تو میں دنیا کے بارے میں پوچھنے والا ہوں ولا استفتیہم عن دین اور دین کے بارے میں بھی ان سے مجھے کچھ سوال نہیں کرنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہو جائے تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص رائے تھی صحابہ کرام کے درمیان کہ جو بھی ضرورت سے زائد مال آپ کے پاس موجود ہے سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں یہ وہی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ہیں جن کا پورا واقعہ اسلام لانے کا ایمان لانے والے کا اور کیسے پٹائی صحیح برداشت کیا مزہ آیا اس کے اندر وہی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کا تھا بہرحال ہے اس عام جو رائے تھی اس کے برخلاف تھا اور صحیح رائے بھی ان کی نہیں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یا ابا ذر انی اراک ضعیفا انی اراک ضعیفا فلا تعمرن علی اثنین ولا تلین مال یتیم ابو ذر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم کمزور ہو لہذا کبھی بھی تم کہیں کی عمارت قبول نہ کرنا چاہے دو لوگ بھی ہوں ان میں آپ کو امیر بنانا چاہیں تو امیر مت بننا دو لوگ ہیں کہیں جا رہے ہیں ان کو امیر بنا لو تو امیر مت بننا ولا تلین مال یتیم اور کبھی بھی کسی یتیم کے مال کا والی مت بننا تم یتیم کے مال کا ذمہ دار والی بن جائیں ورنہ بےچارے یتیم کا کیا ہو جائے مسئلہ بےچارے سارے یتیم کا ہو جائے تو ہر انسان کے اندر ہر ایک صلاحیت نہیں ہوا کرتی ہے مسئلہ عمارت قیادت یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی پہلے بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام میں نمت لگیے گا السلام علیکم.